Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 28 Kasım Çarşamba, yıl 2012, ay 11, gün 333, Kasım 21, 1434 Hicri Muharrem 14, 1428 Rumi Kasım 15. Fırtına, yağmur. Son garip de gitti. Günün tarihi. 9 yıl önce bugün 28 Kasım 2003'te yapıtlarıyla yazınımıza damgasını vuran Türk Edebiyatı'nın duayenlerinden Melih Cevdet Anday İstanbul'da vefat etti. Şiirimizin yenilenmesini sağlayan Garip Hareketi Melih Cevdet Anday'ın Orhan Veli ve Oktay Rıfat ile birlikte lise yıllarında başlayan dostluklarından doğdu. 114 yıl önce bugün 28 Kasım 1898'de meşhur kulüp rakısı etiketi başta olmak üzere pek çok afiş ve logo resimlemiş olan ressam İhab Hulusi Kahire'de doğmuştu. Yemek listesi gün 333. Un çorbası, çoban kavurması, patates salatası, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Μέσα στη φύλακη, φάταν τιμή μου που casa toglie la sto bevì. Vasilio magabi, magabi fa se pleo, gianto di egares, e ogni affanto leo. Ia di orus e trus, ma sta xegares esi, doxa di vista xegas toglie la sto bevì. Herkes Açık Radyo, burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı açıldı. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, ilk açılış parçamızı da Maria Faranduri'den yaptık. Yunanlıların, Yunanistan'ın yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden biri, şarkıcı. Aynı zamanda aktivist ve önemli siyasetçi de olan müzisyen Mikis Theodorakis'le de birlikte pek çok çalışması da var. Ve 1975'e kadar devam eden junta Yunanistan'ında Mikis Theodorakis'le birlikte protesto şarkıları yapmıştı Avrupa'da. Pek çok şarkısıyla da çok iyi biliniyor. Başka önemli Yunan bestecileri Eleni Karaindru ve Mikalis Burbulis'le de çalışmaları var ve Vangelis'le de. Ve Maria Faranduri'nin doğum gününü bu şekilde kutlamış olduk, 65. yaşında. Bu çaldığımız parça ise To Yelastopedi, Neşeli Çocuk, Gülen Çocuk, da Brendan Behan'ın İrlandalı bir önemli şarkısı. Bir Ağustos sabahı, sabahın ilk saatlerinde kırık kalbi ağlayan, gülen çocuğunu kaybetmiş birisinin şarkısını anlatıyor. Bir İngiliz mermisi onu almış, İrlandalıları bundan yoksun bırakmış. Bir acıklı hikayenin, devrimci hikayenin söylenmesiydi. Ayrıca işin ilginç tarafı, bu Maria Faranduri bunu ilk defa, aynı zamanda da Costa Gavras'ın ünlü Lambrakis'in öldürülmesine ilişkin, cinayetine, suikastına ilişkin Z filminin de ana tema müziği olarak da kullanılıyordu bu. Ve şeyden sonra 1974'te Ekim'de diktatörlük devrildikten sonra ilk Theodorakis konserinde bunu söylemeleri de hatırlanacaktır. Biz de bu şekilde anarak bir başlangıç yaptık programa. Tarihte neler olmuş olduğuna da bakılacak olursa, 1893'te ilk defa oy kullanmış kadınlar Yeni Zelanda'da, 1893'te genel seçimde. Yakın bir tarih aslında. Evet, çok yakın bir tarih. Türkiye'de de çok erken kullanıldığı söylenir ama tek partili bir seçim olduğu için pek fark etmeyeceğini de buradan ilave edelim. Onun için sanıldığı kadar erken değil kadınların oy hakkı da Türkiye'de. 1895'te de ilk Amerikan otomobil yarışı olmuş, araba yarışı. 1895, 86 kilometrelik bir mesafede arabalar yarışmışlar Chicago'dan. Chicago'nun Jackson Park'ından Evanston'a, Illinois'e giden bir şey. 10 saat sürmüş 86 kilometrelik bir yarış. Şimdi daha hızlı gidiyor arabalar ve daha mutlu bir dünyamız oldu. Evet. Formula 1 yarışlarıyla beraber. 1943'te bugün Winston Churchill, Franklin Roosevelt ve Joseph Stalin ya da Tahran'da toplanmışlar ve dünyanın yeniden paylaşımını bir güzel konuşmuşlar ve uygulamaya geçirmişler. 1909'da da bir şey atladım. Sergey Rahmaninov 3 numaralı piyano konçertosunun ilk açılışını, çalınışını yapmış. Dünyada teknik olarak en zor standart klasik repertuarda en zor çalınmasıyla bilinen bir konçerto olduğunu söyleyelim. 1977'den olmuş Cumhuriyet Halk Partisi lideri Bülent Ecevit Niğde'de tek yol devrim sloganlarıyla karşılanmış. Ecevit de topluluğa tek yol oy sözleriyle karşılık vermiş. 2010'da bugünse Haydarpaşa Garı'nın çatısında çıkan yangın sonucunda çatı ve dördüncü kat büyük zarar görmüş. Şimdi orayı otel yapmaya çalışıyorlar galiba. Bu araba demişken, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nde 1895'te yapılan ilk araba yarışından bahsetmişken şeyi de hatırlatalım. Türkiye'nin ilk hidrojen dolum istasyonu da açıldı. Eyüp'teki Fesane Otoparkı'nda açılmış. Açılışa da işte katılanlar olmuş. Ve bu tesisin sayısının da arttırılacağından bahsediliyor. Hem deniz araçlarıyla hem de kara araçlarıyla hidrojenle çalışan, hidrojen enerjisiyle çalışan bu araçlarla beraber seyahat edebilmek olanaklı hale gelebilecek diye düşünülüyormuş yakın zamanda. Bu ne zaman açılmış? Yeni mi? Evet evet, iki gün önce. Vermeyi unutmuştuk. Bu vesileyle verelim. Evet, böylece de esas itibariyle Türkiye'nin de enerji devrimi yapıp enerji tasarrufuna geçtiğini söylemiş olmak isterdik ama ne yazık ki öyle olmadı. Zaten 8.30'dan sonra da özellikle konuşma fırsatını daha rahat bulabileceğimiz bir şey var. Türkiye sembolik olan 700'e yakın sivil toplum kuruluşunun ortak düzenlediği sembolik bir törenle günün fosili ödülünü aldı. Doha'daki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde bugün Milliyet Gazetesi de onu birinci sayfadan vermiş durumda. Gayri resmi ve ironik bir ödül. Müzakereleri tıkayan, yerli tedbirleri almakta geciken gerektiği gibi davranmayan ülkelere veriliyor. Bu günün ikinci günün fosili ödülünü bu şekilde iklim zirvesinde Türkiye birinciliği almış oldu. Bir yabancı sivil toplum kuruluşu üyesinin elinden ona verildi. Daha doğrusu ödül, o törene, törenden bahsedeceğiz zaten. Şimdi günün önemli haberlerine bir göz atalım. Bir kere Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye muhalif 100 bin kişi, 10 binlerce diyor ama 100 bini aşkın sayıda insan Tahrir Meydanı'nda büyük bir protesto gösterisi düzenledi. Bir kişi de kalp krizi geçirerek ölmüş. Böylece bu gösteriler sırasında polisle de çatışmalar var ve ikinci bir ölüm olayı oluyor. Mursi ise geri adım atmaya yanaşmıyormuş. Böyle haberler de geliyor. Daha önce Müslüman Kardeşler Partisi'nin destekçilerinin de alanlara çıkacağından bahsediliyordu. Fakat bu böyle bir olay gerçekleşmemiş. Ama dediğiniz üzere eylemcilerle polisin arasında şiddet olayları yaşanmış. Tahrir Meydanı'nda binlerce kişinin toplandığı ve bazı göstericilerin müdahalesine polisin sert bir şekilde karşılık verdiği söylenmekte. Geçen haftadan beri devam eden gösterilerde de ölen kişi sayısı da 3'e yükselmiş olmuş böylece. 3 mi olmuş? Ben 2 evet. diye şey yapıyordum. Evet. Aklımda öyle not almışım. Eksik ve yüzlerce kişi de yaralı olduğunu söyleyelim. Muhammed Mursi'nin ülkenin üst düzey yargıçlarıyla bir krizi yatıştırmak için toplantı yapacağını söylüyor ama yani geçici olacağını, devrim yani anayasa yapılıp her şey yoluna girdikten sonra bu yetkileri de devredeceğini söylüyor ama buna büyük ölçüde kimsenin yani Arap Baharı diye adlandırılan ayaklanmayı yapan insanların da çoğunun inanmadığı ve biz devrimi ayaklanmayı bunun için yapmadık dedik niye diye bağırdıkları besbelli. Evet, protestoya neden olan kararları da hatırlatmakta fayda var. Bunlardan şüphesiz ki Mursi'nin alacağı kararların yargı yolunun kapalı olması dolayısıyla insanlar sokağa çıkmıştı. Ama bu kararların yanında Başsavcı Abdülmecit Mahmud'un görevden alınması, Anayasa Komisyonu'nun görevinin uzatılması, 25 Ocak devriminde yaralananlarla ölenlerin ailelerine maaş bağlanması ve mübarek dönemin yöneticilerinin hakkında yeniden soruşturma açılmasını sağlayan bir anayasa değişikliği yapılmıştı. Ama bunlardan en tepki çekeni Mursi'nin alacağı kararların yargı yoluna kapalı olmasıydı. Ki mübarek sonrası da böyle bir kararın insanlar üzerinde yaratacağı tepki de çok fazla anlaşılmaz değildir. Ki insanlar da şu anda sokaklara dökülmüşler ve çatışmalar çıkmış tekrardan Tahrir Meydanı'nda. Evet, şimdi bu önemli bir gelişme. Bir diğer gelişme, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde de yeni bir araştırma daha var. Zengin ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri de aralarında tabii, daha yoksul ülkelere bu iklim değişikliğiyle mücadele etme konusunda maddi yardım, parasal yardım desteğini pek yerine getirmiyorlarmış. Açığa çıkmış yani 30 milyar dolarlık yeni yardım taahhüdünde bulunulmuş. Ama bu sene bitiyor. Bu 2 yıllık bir dönem. Ve Londra merkezli Uluslararası Çevre ve Gelişme ya da Çevre ve Kalkınma Enstitüsü'nün bildirdiğine raporuna göre 30 milyardan 24 milyarı verilmemiş. Taahhüt de edilmemiş zaten. ...24 milyardan azı taahhüt edilmiş daha doğrusu ve bunların da çoğu geri ödeme şartıyla, yani bağış filan da söz konusu değil. Ve tabii ki büyük raporunda, yani sera gazı dünyayı hep o metaforu sürekli olarak kullanma ihtiyacını hissediyorum. Dünyayı bir battaniye gibi sarıp ısının dışarı çıkmasını engelleyen, atmosferden kaçmasını engelleyen sera gazları, karbondioksit, azot oksit ve metan gibi başta olmak üzere gazlar sadece 2000'den bu yana, yani sadece 12 yıl içinde %20'lik bir artış göstermiş ki bu dayanılması güç bir durum. Ve Avrupa Birliği görüşmecisi Arthur Runge Metzger de Avrupa'dan şey demiş, biz hazırız, Avrupa olarak hazırız bunu yapmaya demiş. Diğer büyük ekonomiler de yaparsa, kendi taahhütlerinin üst bölümünü yerine getirirlerse demiş. Biz Doha'dan sonra bile burada bu şey kalacaktır, masanın üzerinde bu taahhüdümüz. Ama uluslararası %30'luk bir indirim taahhüdü için bütün dünyadaki partnerlerimizle daha yakın görüşme yapmamız gerekiyor. Özellikle de büyük ekonomilerle. Amerika Birleşik Devletleri açıkça buraya gidemeyiz dedi. O yüzden de çok yaratıcı bir şey, hedefleri bireysel, tek tek ülkelerin hedeflerini yükseltme konusunda yaratıcı bir şey olur mu bilemiyorum demiş. Bütün bunları konuşma fırsatımız da olacak herhalde. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli bir haber var. Bradley Manning konuş mahkemeye çıkarılıyor nihayet. 2 yıl oldu ve kendi koşulları Quantico'da, Virginia eyaletinde deniz piyadelerine ait bir hapishanede korkunç koşullarda tutuldu ve ilk defa ifadesi verilecek. 2 yıldan daha fazla zaman oldu ve ilk defa kamuoyunda sesi duyulacak Manning'in, işte whistleblower dedikleri oyun bozanlık ettiği söyleniyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Pentagon'da dahil olmak üzere diplomatik muhaberatını ortaya döktüğü, orada çalışırken, askeriyede çalışırken WikiLeaks'e aktardı. WikiLeaks kanalıyla da bütün dünyanın bunları öğrendiği söyleniyor. Fakat yani 4,5 metrekare, 5 metre bile değil metrekarelik bir alanda günde 23 saat ayakta tutulduğu, yatmasına, duvara dayanmasına bile uyumadığı sürece izin verilmediği bir durum var. Uyumak için de sadece 5 saat mi 6 saat mi ne bırakılıyormuş kendisine. Yüz binlerce dokümanı aktardı diyorlar. Fakat Nation dergisinde bir açıklama var. 3 Nobel Barış Ödülü kazanan kişiden Manning'e yapılan bu muamelenin tamamen zalimane, insanlık dışı ve haysiyet kırıcı, aşağılayıcı olduğu söylenmiş. Bu da zaten Birleşmiş Milletler'in bir soruşturmasında bu sonuçlara varılmıştı. Şimdi bu imzalayanlar arasında başpiskopos Desmond Tutu, Güney Afrikalı, İrlandalı Mary Maguire ve Adolfo Perez Esquivel var, Latin Amerika'dan. Şunu diyorlar, yazıyorlar: Bradley Manning eğer bu dendiği gibi belgeleri açığa çıkartmışsa, savcılığın da söylediğine uygun şekilde, o zaman sadece ona şükran duymamız gerekir demişler. Sert ve önemli bir açıklama bu. Yani hükümette hesap verebilirlik enforme olmuş bir toplumun demokrasisi ve barış için büyük bir hizmettir bu demişler. Göreceğiz bakalım. Çeşitli şehirlerinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin protesto gösterileri yapılması bekleniyordu. Son aldığımız haberde böyleydi. Dış dünyanın önemli haberleri, dünyanın önemli haberleri aşağı yukarı bunlar gibi görünüyordu bize. Türkiye'nin ana gündeminde de 3 önemli haber var. Birincisi, BDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının düşürülmesi haberi var. Evet, bunun için bir fezleke çalışması vardı. Bu da meclise iletilmiş. Cezaevlerindeki açlık grevlerinin geçen hafta sona ermesinin ardından ilişkilerde yumuşama görünse de gerilim tekrardan geri döneceğe benziyor. Adalet Bakanlığı yaklaşık bir aydır bekleyen Adalet Bakanlığı'nda bekliyormuş bu fezlekeler. Erdoğan'ın geçen gün yaptığı açıklamasında jet hızıyla tekrardan bu açıklamanın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiş ve şu anda Van Cumhuriyet Savcılığı'na terör örgütüne yardım suçlamalarıyla hakkında fezleke hazırlanan milletvekilleri varmış. Bunlar da BDP eş başkanı Gülten Kışanak, Grup Başkan Vekili İdris Baluken, Adil Kurt, Sebahat Tuncel, Nazmi Gür, Hüsamettin Zenderlioğlu, Halil Aksoy, Esat Canan, İdris Baluken, Ertuğrul Kürkçü ile Aysel Tuğluk'muş. Hüküm giydiği bir dava nedeniyle siyasi partilere üye olamayan Tuğluk, bağımsız milletvekili olarak parlamentoda yer alıyordu. Bunu da belirtelim. Bu Şemdinli'deki PKK'lılarla kucaklama görüntülerinden bahsediliyor. Evet. Biri bağımsız, 10 BDP milletvekili ve Halkların Demokratik Kongresi HDK milletvekillerinin dokunulmazlıklarının fezlekelerinin parlamentoya gönderilmesi, talimatı verilmesi. Bu bir anda gündem değişmiş oldu tekrar. Evet, zaten bir aydır hazırlanan bir fezleke varmış. Bu Erdoğan'ın konuşmasından sonra bu meclise sunulmuş. Karma komisyonu raporu dokunulmazlığın kaldırılması yönünde ise bu karar genel kurulun oyuna sunulacakmış. Genel kurul dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alırsa milletvekillerinin de üyelik sıfatını sürdürmelerine karşın yargılanmalarına başlanabilecekmiş. Böyle bu şekilde açıklamalar geliyor. Ama BDP'liler de Erdoğan'ın gündem değiştirme çabası olarak nitelendirdikleri açıklamaları vardı. Ciddiye almama tavrı sergilenirken hükümete de meydan okumaktan geri kalınmadığından bahsediliyor. BBC'nin Ayşe Sayın imzalı haberinde böyle bir durum da var şu anda. Bir zıtlaşmaya doğru yavaş yavaş ilerleyen bir süreçten bahsediliyor. Meydan okumadan kastedilen nedir? Zaten dokunulmaz değiliz diyorlar. Gültan Kışanak partisinin grup toplantısında kendisi ve 9 arkadaşı hakkında hazırlanan fezlekeleri önemsemiyoruz diyor. Başbakan Tayyip Erdoğan hakkındaki akbil ve yolsuzluk fezlekelerini anımsatmış. Kışanak da hiçbiri dokunulmazlık zırhıyla bugüne gelmedi, milletvekillerinin ağır bedeller ödedi, bu bedelden korksaydık bu yola baş koymazdık diye konuşmuş. Ertuğrul Kürkçü de Erdoğan'ın sahte gündemiyle ilgilenmediklerini belirtip Roboski katillerinin, meclisteki dolandırıcıların, soyguncuların dosyalarının gelmesi halinde dokunulmazlık konularını gündemimize alacağız görüşünü dile getirmiş. Evet, BDP grup toplantısında Gülten Kışanak da başbakanın canını istediği gündemi yaratmasından bıktık derken Taraf gazetesine konuşan Adil Kurt da dokunulmazlıkların kaldırılması basit bir olay değil demiş. Ve Kurt, bu köprülerin atılması küçülmek demek olur. Savcı bizi dinlemeden fezlek hazırladı. Anlıyoruz ki şantaj aracı olarak görülüyor demiş Taraf gazetesinden Ümit Aslanbay'ın haberine göre. Evet, günün önemli haberi bu. Bir ikinci önemli haber de öğrencilere kılık kıyafet serbestisiyle ilgili. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda belirli koşullarda öğrencilerin kılık kıyafetlerinin serbest bırakılmasına ilişkin yeni bir yönetmelik yayınlandı. Buna göre öğrenciler tek tip kıyafet giymeye zorlanamayacaklarmış artık okul, sınıf ve şubelerde. İmam Hatip'te okuyan veya seçmeli Kur'an-ı Kerim dersi alan kız çocukları ise başlarını örtebilecek diye yeni bir durum ortaya çıkıyor. Bununla evet, da ilgili bayağı evet, ciddi bir tartışma da bunun yaratacağından bahsetmek mümkün. Cumhuriyet Gazetesi manşetten taşımış bu haberi. Ve dediğiniz bu kılık kıyafet serbestliğinin içerisinde yer alan türban serbestliğinin dışında da diğer derslerde ise öğrencinin başı açık olacakmış. Tayt gibi kıyafetler, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek yasaklanmış. Bu şekilde bahsediliyor Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde. Öğrencilerin yüzük takması, kaşlarını alması, tırnaklarını uzatıp oje sürmesi de yasağı kaldırılmış. Artık böyle bir yasak da yokmuş. Burada Cumhuriyet Gazetesi soruyor, yoksul öğrenciler ne olacak diye. Sinan Tartanoğlu ve Hicran Özdamar'ın haberinde. Türbanın diğer derslere de yayılacağını belirten eğitimciler, yönetmelikle birlikte okul barışının bozulacağına vurgu yapmışlar. Eğitimciler serbest kıyafetin özellikle yoksul öğrencilerin psikolojisini bozacağını, ailelerini de zor durumda bırakacağını belirtmiş. Öğrenciler arasında marka bağımlılığı ve ayrımcılığın yaşanacağına da dikkat çekilmiş. Ama Erdoğan'ın bir açıklaması vardı dün bu konuyla alakalı. Herkes gücün neye yetiyorsa çocuğuna onu giydirsin diyerek de bir şekilde galiba Cumhuriyet Gazetesi'ne daha önceden bir yanıt vermişti. Böyle bir durum da var. Bu serbest kıyafetle dolu haberler arasında gündemin içerisinden seçtiklerimiz de bunlardı. Bunu da detaylarına değinebilme fırsatı bulabiliriz eğer vaktimiz kalırsa. Evet, bunu her ikisini de, gerek bu fezlekeler meselesini, gerek belki de bu kılık kıyafet yönetmeliği konusunda da Mithat Sancar'a da Meo Voto programında sorma imkanı bulabiliriz. Bir de Türk usulü başkana süper yetki, evet, meselesi var. Adalet ve Kalkınma Partisi başkanlık sistemiyle ilgili önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmuş. Türk usulü bir modelden bahsediliyor. Türk usulü denmesinin sebebi neydi? Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştırılmasından ötürü müydü? Fransa ile de yer başkanlık ya da yarı başkanlık sistemleriyle bu çok daha Türk usulü olmuş. Yalnız başkanlığın kaç yılının at üzerinde sürdüreceği konusunda henüz bir sarahat, açıklık yok. Bir tartışma var onunla alakalı, hiç girmeyelim istiyorsanız. Yani bütün internet sitelerinde, haber programlarında. Ben yeni başkandan bahsediyordum. Sen padişahlardan bahsediyorsun. Kandil'den bahsetmiyor muydunuz? Hayır. Ha, yeni başkandan bahsediyorsunuz. Kim olacaksa. Neyse, o konuya da girmeyelim. Tamam, dünyadan bir önemli haber daha veriyorduk. İki tane daha doğrusu. Biri Filistin'in Birleşmiş Milletler'e üye olmayan devlet gözlemci statüsü için Birleşmiş Milletler'e yaptığı başvuruda bu hafta içinde Birleşmiş Milletler'de oylamaya sunulacak. Önemli bu. Ve Fransa'da bu konuda destekleyeceğini açıklamıştı. Bu arada da 8 yıl önce ölen Yasser Arafat, Filistin lideri, Ramallah'taki mezarı açıldı. Naaşından alınan örnekler uluslararası uzmanlar tarafından zehirlendiği iddiasıyla konuşulmak üzere açıldı. Ve sessiz bir törenle de tekrar naaştan örnekler alındıktan sonra, DNA örnekleri alınmasının ardından tekrar kapatıldı. Burada da polonyum sayısını unuttum şimdi. Polonyum radyoaktif maddesiyle zehirlenmiş. Aynı madde Özal'ın zehirlenmesiyle alakalı olarak bahsedilen iddialarda da geçmekteydi. O da henüz belli değil aynı ama şey. Yalanlama olmadı Türkiye'de, evet. Adli tıptan da bu konudaki Zaman Gazetesi'nin haberine. Bu habere de, bu da Fransız kaynaklarından da, Fransız ve İsviçre kaynaklarından çıkmıştı. Bunu da henüz takip edeceğiz. Ortalık zehirli haberlerle de dolu diyebiliriz. Şimdi ara. Açık Gazete. Guitar. Birleşmiş Milletler Doğa İklim Müzakereleri. Gökşen Şahin, Doğa'dan bitiyor. Günaydın Gökşen. Günaydın. Günaydın, günaydın. Günaydın Can. Evet, günün konusu belli herhalde. Üçüncü günündeyiz Doha'da. Pazartesi başlayan ve 7 Aralık'ta sona erecek olan Birleşmiş Milletler 18. COP diye adlandırılan Taraflar Konferansı'nın İkinci gününde akşam saatlerinde de Türkiye'ye büyük bir ödül geldi galiba. Ondan biraz bahseder misin bize? Evet, Türkiye ikinci kere alıyor. Günün fosil ödülünü aldı Türkiye. Bir anlatalım kısaca günün fosil ödülü ne demek diye. İklim Eylem Ağı, yani Climate Action Network tarafından veriliyor bu ödül. Climate Action Network dünyada 700'den fazla iklim değişikliği konusunda çalışan sivil toplum kuruluşunun bir şekilde üyesi olduğu, parçası olduğu bir ağ aslında. Bu ağ tarafından 1999'dan beri veriliyor bu ödül. Ve kime veriliyor? Ona bakarsak müzakereler boyunca müzakereleri tıkayan veya müzakerelerin gerektirdiği şekilde davranmayan ülkelere veriliyor. Durban'da geçen yıl Türkiye ilk defa günün fosil ödülünü almıştı. Fonlardan yararlanmak isteyip, iklim değişikliği konusunda gelişmekte olan ülkelere verilen fonlardan yararlanmak isteyip net bir hedef, mutlak sera gazı azaltma hedefi almadığı için verilmişti. Bu yılda kömür yüzünden verildi. Hatta verilme bunun duyurulma başlığı da ilginçti. Türkiye'nin kömürle olan aşkı gittikçe fosile dönüyor diye bir başlıkla günün fosil ödülü Türkiye'ye verildi. Benim buna ufak bir tercüme katkıda bulunmak istiyorum. Tabii. Türkiye'nin kara kömüre kara sevdası şeklinde çevirirsek daha da divan edebiyatına da bugünlerde çok gündemde Kanuni dolayısıyla zaten şiirleriyle de ve kömüre kara sevdası Türkiye'nin ödüllendirilmiş oldu. Zaten verilme maddeleri açıklandı. Dünyadaki küresel kömür yatırımlarında 4. ülke Türkiye, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'dan sonra 4.'lüğü almış durumda. Buna rağmen Enerji Bakanlığı'ndan bir müsteşarın bu yıl yaptığı bir açıklama vardı. 2012'yi biz kömür yılı ilan ediyoruz. Olabildiğince kömüre yatırım yapacağız ve yerli kömürü sonuna kadar kullanacağız diye. Küresel kömür yatırımlarında dünyada 4. olması, buna rağmen hala 2012 kömür yılı ilan etmeye devam etmesi ve bütün bunları yaparken Kyoto protokolü kapsamında ek bir ülkesi olmasına rağmen mutlak sera gazı azaltım hedefi belirtmemesi ve ikinci yükümlülük döneminde de bir azaltım hedefi belirtmeyeceğine dair açıklamaları sebebiyle verildi ödül Türkiye'ye. İlginç bir törende tabii ki onun verilmesi. Bir de Türkiye biliyorsunuz müzakerelerde çok fazla söz almıyor. Gerek açık oturumlarda, plenary dediğimiz oturumlarda, müzakere salonunda daha ziyade birebir görüşmelerde Türkiye daha ziyade konuşuyor, oralarda söz alıyor. Dolayısıyla böyle bir tören esnasında size önceki deneyimlerden biliyorsunuzdur ve yüzlerce kişi toplanıyor o alanın etrafına. Ve bir bakındılar etraflarına ödülü verirken, seslendiler, sonra dediler ki yok, kalabalıkta Türkiye pek görünmez. O yüzden herhangi birini çağırdılar oradan. Dediler ki sen gel yani. Evet. Çok da fark etmez, zaten arasak da bulamayacağız şu an Türkiye'yi diye. Evet, görünürlüğü olmayan bir ülke zaten. Yani bu görüşlerde halbuki şeyde açıklamada da yani hem tıkıyor, sorumluluk almaktan en fazla kaçıran ülkelerden biri, hem de görünürlüğünü en düşük seviyede tutmaya çalışıyor. Yani çok bir, yani hem kömür yılı ilan ediyorlar, sonra da iklim değişikliğiyle mücadele ediyoruz fena halde, uluslararası fonlardan daha fazla da talep ediyoruz diyorlar. Bu da şaşkınlık yaratıyor tabii. Evet. Dolayısıyla bugün zaten ekobültenlerini dün konuşmuştuk birazcık. Ekobültenlerini günün fosili olarak Türkiye yer aldı. Dolayısıyla hani ben yolda yürürken üzerimdeki yaka kartımda Türkiye'den geldiğimi fark edenler "Aa, bir şey soracaktım" diye durdurup yavaş yavaş Türkiye ile ilgili sorular sormaya başladılar. Dolayısıyla Türkiye'nin zaten bu açıklanan raporlarla kömür yatırımlarında dünyada dördüncü olması üzerine bir dikkat çekmişti. Şimdi günün fosil ödülüyle herhalde gittikçe daha çok dikkat çekecek gibi görünüyor müzakerelerde. Dolayısıyla bunu da umarız Türkiye'nin sera gazı azaltım hedefi alması gibi bir sonuçla sonlanır ve Türkiye fosil yakıt olan bağımlılığını azaltıp daha iklim dostu olan yatırımlara doğru yönelir diyebiliyoruz. Evet, bu arada şeyi de belki eklemekte yarar var. Kalkınma Bakanı, şimdi adını hatırlamıyorum. Cevdet Yılmaz. Cevdet Yılmaz'ın da gerekli olan her şeyi mücadele için iklim değişikliğiyle mücadelede gerekli olan her şeyi şimdiye kadar yaptığı gibi bundan sonra da yapmaya, daha da hızla yapmaya devam edecektir diye de bir pek gerçekleri yansıttığını düşünmediğimiz açıklaması oldu. Bu Doha ile ilgili olarak konuştu iklim görüşmeleri açısından. Yani umarız gerçekten iklim dostu olan her şeyi yapmaya devam ederler ama şu an yaptıklarının iklim dostu olmadığını fark edip iklim dostu şeyler yapmaya devam ederlerse bu konu daha olması gerektiği yönde ilerler diye düşünüyorum. Çünkü yani bugün örneğin ADP grubu dediğimiz, yani Durban platformunun çalışma grubunun toplantısı var. Bu uzun süreli ve bağlayıcı anlaşma görüşülecek orada. Dolayısıyla o yüzden bütün sivil toplum kuruluşları heyecanlı ve bugün yuvarlak masa toplantıları, görüş alışverişi yapılacak. Dolayısıyla nasıl olması gerekenle var olan arasındaki fark, yani ülkelerin yaptıklarıyla biz şu an 4 derecelik bir ısınmaya doğru gidiyoruz. Ama bütün bu ülkeler küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altında durdurmaya imza atan ülkeler. Dolayısıyla nasıl kendi hedeflerini bir yukarı seviyeye taşıyıp bu 2 dereceye gelebilirler, o konuşulacak bugün. Dolayısıyla ülkelerin ne diyeceği, aslında biraz daha fosiller orada ortaya çıkacak gibi, ülkelerin ne diyeceği, hedeflerini nasıl arttıracaklarını söyleyecekleri, bütün bunlar bugün net olarak görünecek gibi görünüyor. Artık buradaki görüşmelerin biraz daha olgunlaşmasıyla da bakanlar toplantısına doğru yavaş yavaş işler biçimlenmeye başlayacak. Evet, Gökşen, benim bir sorum var. Bu günün fosili seçilirken ikinci de seçilmişti. Bu da Avrupa Birliği olmuştu. Avrupa Birliği'nin bu ödülü almasındaki sebep neydi peki? Avrupa Birliği'nin ödülü almasındaki sebep Avrupa Birliği'ne ilk gün bir ödül verilmişti. O biraz ironik bir ödüldü. Orada denmişti ki tebrik ederiz, siz 2020'deki hedeflerinize 2010 yılında ulaştınız zaten, sera gazı azaltım hedefinize. Bu biraz uyarı niteliğinde bir ödüldü. Çünkü Avrupa Birliği 2020 yılına kadar küresel sera gazı salımlarını %20 azaltmayı öngörüyordu. Ama 2010 yılında zaten %17.8 azaltmıştı. Dolayısıyla bir 10 yıl önden gitmiş gibi bir şeydi. Evet, 10 yıldan beri de hiçbir şey yapmamış değil mi ondan sonra? Evet, ondan sonra da hiçbir şey yapmamıştı. Bu biraz uyarı niteliğindeydi. Çünkü sivil toplum kuruluşlarının istediği şey bu %20 azaltım hedefinin bu yıl %30'a taşınması. Ve önümüzdeki 8 yıl boyunca da 10 yılda %17 yapabilen Avrupa Birliği mutlaka ki önümüzdeki 8 yıl içinde %10 daha sera gazı azaltımını başarabilir. Çünkü ciddi yenilenebilir enerji yatırımları yapılıyor. Dolayısıyla hedefin %30'a taşınması için de dün de Avrupa Birliği ile hem birebir yapılan görüşmelerde hem Avrupa Birliği'nin açıklamalarında Avrupa Birliği sera gazı azaltım hedefini %30'a taşımayacağını açıkladı. %20'de kalacaklarını söyledi. Dolayısıyla ikincilik de 10 yıldan beri hiçbir şey yapmayıp daha bir 10 yıl daha hiçbir şey yapmayacağını söylediği için Avrupa Birliği'ne gitti. Evet, peki bir de genel olarak şimdi 3. günde yeni raporlar da birbiri arkasından gelmeye devam ediyor anladığım kadarıyla benim. Yani her türlü bilimsel raporun işte bu iklim zirvesi toplantısında ya da iklim görüşmeleri çerçeve anlaşması görüşmelerine öncesinde birçok rapor bir arada gelmeye başladı. Şimdi mesela elimde şey de görüyorum, bir tane UNEP'in açıklamasından sonra Policy Implications of Warming Permafrost diye bir şey var ve dolayısıyla bu da permafrost denen sürekli donmuş tabakanın çözülmesiyle metan gazının çıkması, bunun da çok daha hesaba, daha önce hiçbir hesaba doğru dürüst hesaplanamadığı için katılamayan, hesaba katılamayan metan meselesinin de çok büyük bir problem olacağını da tekrar söylemişler dün bildiğim kadarıyla. Böyle raporlar var. Bir de ilginç bazı haberler de geliyor raporların dışında. Mesela süpermarketlerde Noel alışverişi için İngiltere'den bir şey var. Guardian'da çıkan bir haber var. Onlar da başka bir dergiden almışlar aslında. Ve süpermarketler ithalat zorunda kalacaklarını, sebze. Çünkü bu gerek İngiltere'de ve Galler'de yaşanan sellerden, son sellerden, hem de kötü mahsulden dolayı, eksik kalan mahsulden dolayı. Evet, bu sellerden ötürü 900 ev sular altında kalmıştı. 3 de insan hayatını kaybetmişti. Ve etkileri de bu şekilde görülmeye başlandı. Bu tip raporlar gelmeye başladı galiba. Biz dolaylı kaynaklardan alıyoruz. Belki senin gözüne çarpan bir açıklama olmuştur diye soralım dedik. Yani çok net bu raporlar gelmeye devam ediyor. Dün de sözünü etmiştik. O gelen raporlar geldikçe ve felaketler yaşanmaya devam ettikçe an be an sizin iklim politikanız bu mu diye burada bir fotoğraf gösterisi yapılmaya devam ediyor. Bir de dün açıklanan o raporlara bir tane daha eklemek gerekirse, dün açıklanan ve burada bir tartışma yaratan raporda German Watch'un raporuydu. Küresel iklim riski endeksi. 2013 açıklandı. 2013 yılında 1992 ile 2011 yılları arasında iklim değişikliğine bağlı felaketlerden en çok etkilenen ülkeleri açıklıyor. Ve önümüzdeki yılın öngörülerine, yani iklimsel öngörülerine göre 2013 yılında kim bundan daha çok etkilenebilir? Onlara değiniyor kısaca. Rapor çok kapsamlı. Ben tamamını okuma fırsatı bulamadım henüz. Ancak büyük burada ses getirdi. Çünkü çok net olarak dünya haritasını ortaya seriyor ve diyor ki, yani harekete geçmeyen siz ülkeler aslında bundan en çok etkilenenlersiniz. Dolayısıyla bu sivil toplumda ve ülkelerde de böyle bir ürpermeye sebep oluyor. Onların harekete geçmesini sağlamak için böyle bir küçük tetikleyici nokta oluyor. Ama zaten burada yapılan her konuşma, bizim sözünü ettiğimiz Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın geçtiğimiz hafta açıkladığı rapor, Dünya Bankası'nın 4 derece raporu gibi raporlara dayandırılarak yapılıyor. Dolayısıyla o raporlar bize bilimsel veriyi veriyor, öyle diyebiliriz. Ama buradaki politik iradeyi dürtmekle ve ürkertmekle beraber hadi hep beraber harekete geçelim diyecek kadar tetikleyici unsur olamıyor. Olamıyor. Burada Dünya Bankası raporu dedim. Ben de o konuyla ilgili bir ufak eklemede bulunayım. Şöyle, Dünya Bankası'nın mesela raporu hakikaten bir distopya, bir cehennem senaryosu gibi. Evet. Ama ve özellikle de mesela şeye baktım, Akdeniz işte ve Orta Doğu, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede daha da yüksek olacağı, yani ortalama 4 derecelik bir artış dünya için büyük bir felaket olacağını söylüyor raporda. 100 yılın sonuna doğru, hatta belki 2060'a kadar da geri çekiyor artık onu, o da dikkat çekici raporda. Yani 2060 yüzyılın sonundan çok önce, yani o yüzyıl ortasından biraz sonraya denk geliyor. Ve 4 derecelik bir sıcaklık artışına dayanamayacaktır dünya diyor ortalama. Fakat aynı raporda şeye de bakınca insan daha da çarpıcı sonuçlarla karşılaşıyor. Türkiye'nin de tam ortasında yer aldığı Akdeniz, Orta Doğu ve Kuzey, yani Akdeniz ve Orta Doğu bölgesinde 6 dereceye kadar, Kuzey Afrika bir de, Bu üç bölgenin de tam ortasında yer alıyor Türkiye'de. Hepimizin bildiği gibi 6 derecelik bir artış öngörülüyor yaz sıcaklıklarında. Bu da yani zaten ekstremlerin, aşırı hava olaylarının dayanılmaz şeyine yol açacağı aşikar. Buna rağmen de Dünya Bankası'nın kendisinin de böylesine bir rapor imzalamış olmasına rağmen, mesela Kosova'daki lignit, kahverengi kömür denen en pis kömür şeyini destekli, kredi verdiğini de, fonladığını da ve Güney Afrika'da dünyanın en büyük kömür yakıtlı şeylerini de, tesislerini de gene fonladığı da biliniyor. Böyle şeyler de yapılabiliyor. Hatta son 5 yıl içinde 40 kat. Bilmiyorum. Evet, hem de tam 5 kat arttırmış son 2 yılda Dünya Bankası. Son 5 yılda 40 kat arttırmış kömür fonlamasını. Bir de böyle acayip riyakar, ikiyüzlü tavırlar var yani. Ya tam da onu diyorum işte, bilimin söyledikleriyle burada yapılanlar, yani bilimin söyledikleri buradaki insanları evet haklısınız çok kötü bir yere doğru gidiyoruz dedirtiyor, ama politik irade işte bir sürü farklı sebepten dolayı, onlara girmeyelim o zaman, başka bir siyaset bilimin dersine girmek zorunda kalacak, bir sürü başka sebepten dolayı bilimin gerektirdiklerini yapmaya itemiyor. Dolayısıyla Dünya Bankası da durumun ne kadar kötü olduğunu farkında. Buradaki diğer birçok ülke gibi. Ama bununla ilgili gereken önlemleri yapmıyor. Örneğin Amerika'nın Obama seçildikten sonraki söylemi Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakerelerdeki ilk günkü tavrını etkiledi. Ancak şu an buradaki müzakere heyeti çok da Obama'nın seçim sonrası zafer konuşmasındaki gibi politika izlemiyorlar. İkinci günde hemen tavırları değişti. Dolayısıyla işin bir de politik tarafı var ki, orada çok daha birbirine girişken olan ilişkiler, bizim istediğimiz sonuçların, yani gerçekten gezegeni kurtaracak sonuçların ortaya çıkmasını engelliyor. Dolayısıyla işte ben hep bunu söylüyorum, yani insan ömrü bence gezegene ne yaptığını anlamak için çok kısa. Evet. Dolayısıyla biz 5 yıllık politikalarla devam edince önümüzdeki binlerce yıllık nesli etkileyerek yarınımızı kurtarıyoruz ama öbür günü öldürüyoruz. Evet, bu konuyu konuşmaya tabii devam edeceğiz. Gökşen, çok teşekkürler. Senden sonra da hemen videosundan küçük bir kesitte Türkiye'nin günün fosili ödülünü aldığı videodan da birkaç ses dinleterek bunu kapatacağız herhalde. Yarın görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Başka eklemek istediğin bir şey var mıydı? Yok. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Birleşmiş Milletler Doğa İklim Müzakereleri. Gökşen Şahin, Doğadan Bitiyor. Now the first place fossil is awarded to Turkey. Each year Turkey is asking for more climate funds in the climate negotiations without any carrots for the first commitment period. Even though Turkey is the fourth biggest coal investor in the world, it's the country which declared that 2012 is the year of coal and also leading the world in relative increasing greenhouse gas emissions between 1990 and 2010. Also, they are declaring that they will never have a pledge for the second commitment period of the KP protocol. Although they work almost invisibly during the negotiations, that clock didn't work. We got you this time. So as not to attract too much attention, it's clearly that the time, their time to shine, and it's your turn, Turkey, to get a high-profile fossil award. And you're welcome. Could you please join me, Turkey, for a short interview? dün yapılan Doha'da, Katar'da iklim müzakerelerinin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Antlaşması kapsamında yapılan iklim müzakerelerinin ikinci gününde günün fosili ödülünü Türkiye'ye verdiler. Kömür yılı ilan etmesi ve dünyanın dördüncü, hatta bir yoruma göre de üçüncü, çünkü Rusya'daki şeylerde, hesaplarda tam belli değil, ölçülemiyor. Ya üçüncü ya dördüncü büyük kömür tüketicisi olduğu halde, projeleri de yaptığı halde, bir yandan da dünyanın yanmasını engellemek üzere çalıştığını da iddia eden bir durum var. Buna da son vermesi için bu riyakar tavra günün fosili ödülü verildi ve onun töreninden küçük birer ses kaydını dinlettik. Yılın günün fosili marşıyla da her zaman olduğu gibi bu tören tamamlandı. Biz de size oradan izlenimler nakletmeye çalıştık. Açık Gazete Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Evet, karma karışık, türbülanslı bir ortamda devam ediyoruz. Türkiye'nin de günün fosili ödülünü almış olması artık dünya çapında ikiyüzlü bir politika izlemesinin dünyada da yenmediğini, pek yutulmadığını da gösteriyordu. Bu günün fosili ödülü ne? Ben takip edemedim tabii. Günün fosili ödülünü 2009'dan beri bu 700 sivil toplum kuruluşu iklim zirvesinde veriyor senelerden beri. Her gün bu iklim değişikliği çalışmalarında en kötü rol oynayan, tıkayan ve riyakar roller oynayan ülkelere ya da ülke gruplarına veriliyor. Türkiye'nin de bu dördüncü büyük kömür tüketicisi olmasına rağmen ve kömür yılı ilan etmesine rağmen 2012'yi, öbür taraftan da hiçbir şey, biz bu yeni fonlar istiyoruz kurtarmak için durumu diye de Birleşmiş Milletler'den talep etmesi karşısında günün fosili ödülü Türkiye'nin kömüre olan kara sevdasından dolayı verildi. Başka alanlarda veriliyorsa şimdi dünkü gündeme, bugünkü gündeme bakarak Türkiye'ye günün fosili veya başka isimlerle bu çifte standart dolayısıyla pek çok ödül verilebilir. Yani ödülleri süpürürüz galiba. Evet, bu ama ikinci evet, defa yani alıyor Türkiye bunu. Geçen senede şeyde, Durban'da yapılan, Güney Afrika'da yapılan iklim değişikliği görüşmeleri de, zirvesinde de almıştı. Ama bu erken oldu ve bayağı şaşırdı. Yani beklenen bir şeydi ama iyi oldu bence. Çünkü bu nereye kadar böyle götürülebileceğini insan merak ediyor doğrusu. Oldu galiba. Bir kesinti oldu, duyabiliyor musun? Şimdi duyuyorum tabii. Evet, yani arada işte bu nereye kadar böyle götürebilir? Çünkü Türkiye kendi iç gündeminde de bu dışarıda sergilediği tavırdan bambaşka bir şey yapıyor. Çok iyi bildiğimiz bir husus. Evet. Fakat uluslararası alemde pek bu sefer atlanmamış durumda olduğunu söyleyebiliriz. Evet, yani hayırlı olsun bence. Tabii Türkiye değil, inşallah insanlığa hayırlı olur. Bir ders alınır bundan da. Şimdi önümdeki başlıklara bakıyorum. Mesela ombudsman seçimi dolayısıyla bir benzer bir ödül verilebilirdi, değil mi? Evet, yani, ne oldu? Evet, ondan birazcık bahsetmeliyiz aslında. Şu adını bakayım göreyim, tam önümde değil. Şu Yargıtay üyesi seçildi sanırım. Evet. Emin değilim çünkü Ömer'di adı galiba. Evet, söylediğini ben evet, de unuttum. Evet, tamam. İlk Mehmet Nihat Ömeroğlu seçildi. Ömeroğlu, evet. Şimdi ve tabii mecliste AKP oylarıyla seçildi. Yani onlar istemese seçilmezdi. Sonuçta çoğunlukla seçiliyor. Ve kim bu Mehmet Nihat Ömeroğlu diye merak edenlere, bilmeyen dinleyicilerimize hemen hatırlatalım. Hrant Dink ile ilgili Türk'lü aşağılama cezasının Yargıtay'da onaylanmasında en önemli rol oynayan daire üyesiydi. Yani Hrant Dink'in öldürülmesine giden yolun en önemli kilometre taşlarından biriydi Yargıtay'ın cezayı onaylaması. Ve Yargıtay dairesinin üyesiydi o zaman. Bunu da en çok savunandı. Yani cezayı onaylamayı en çok savunandı. Hani o zehirli kan hikayesinden dolayı Hrant'ı Türk'lü aşağılamaktan cezalandırmıştı mahkeme. O cezayı onaylamıştı Yargıtay. Mehmet Nihat Ömeroğlu da o dairenin üyesiydi. Bir başka önemli Da sinizmin doruk noktasını teşkil ediyor. Bu acı verici noktalarından biri sinizmin. Neden? Çünkü AKP hani Hrant Dink meselesini, o cinayetini asla takipsiz bırakmayacağız ve gereğini yapacağız diye defalarca söz verdi. Cinayetten sonra mesela cenaze törenine birçok AKP'ye yakın insan da katıldı. Birlikte yürüdüğüm insanlar arasında, yan yana yürüdüğüm insanlar arasında şu an medyada Star gazetesi diyeceğim, artık isim vermeyeyim. Neyse, isim de vermiş olduk. Yani en önemli isimlerden biri, hükümete en yakın isimlerden biri. Bunu nasıl karşılayacaklarını merak ediyorum. Sessizce karşılamak nasıl bir şey olacak? Geçiştirmek nasıl bir şey olacak? Nasıl hesap verecekler kendilerine, onu merak ediyorum. İkincisi, Mehmet Nihat Ömeroğlu başbakanın oğlunun nikah şahidiydi. Şimdi bunun da bir başka etik tarafı var. Çünkü ombudsman idareyi de devletleyecek bir önemli kurum ombudsmanlık ve başına da Mehmet Nihat Ömeroğlu geliyor. Bu şahıs da yürütmenin başında bulunan insanın, yani denetleyeceği kurumun en tepesindeki insanın oğlunun nikah şahitliğini yapmıştır. Böyle bir hısımlık, böyle bir yakınlık var. Şimdi bütün bunlara dikkate alarak ama mutlaka bir şey yapmak gerekiyordu. Dikkatli seçim yapmak gerekiyordu ama maalesef yapılmadı. Özen gösterilmedi ve kendilerine yakın ya da bağlı ya da sadık olacağını düşündükleri için onu seçtiler. Bu da bir başka çifte standart örneği. Bu da bir başka sinizm örneği şüphesiz. O nedenle bunun da altını çizmek gerekiyor. İlk yargı, dördüncü yargı paketi geliyor. Dördüncü yargı paketinde bir sürü olumlu demokratikleşme adımı atılacağı haberleri yayılıyor zaten. Evet. İşte taslakta neler var deniyor. Yani bir yandan hani özgürlük, demokratikleşme yönünde bir olumlu adımlar atma çabası içine girdiğini ilan ediyor hükümet. Öbür yandan demokratikleşme ve bırakalım demokratikleşmeyi, mevcut hali bile çok daha kötüleştirecek bir başka işlem yapıyor, bir başka adım atıyor. O da BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması. O fezlekede Meclis Genel Kurulu'na gönderildi başbakanlıktan. Tabii önemli olan bunun gönderilmiş olması değil, ondan önce başbakanın yaptığı açıklamaydı. O niye çifte standart örneği? Milletvekilliği dokunulmazlığını kaldırmak olağan bir işlem olabilir. Eğer bu konuda nesnel davranılırsa, yani birikmiş fezlekeler tümü ayrım yapmadan genel kurula gönderilirse, anlayacağız ki bu hani bir usulün herkes için işletilmesi işlemidir. Ama öyle yapılmıyor. Başbakan önce şantaj, tehdit vesaire de bulunuyor. Ondan sonra da çoğunluğu, elinde bulundurduğu çoğunluğa dayanarak BDP'li milletvekillerinin sadece belli bir kısmının fezlekelerini meclise gönderiyor ve kaldıracağız diye ilan ediyor. Yani önceden belirtiyor zaten. Biz onların dokunulmazlıklarını kaldıracağız diyor. Şimdi atacağınız her demokratikleşme adımını ne kadar değerli olursa olsun berhava edecek bir gelişmedir bu. Öncelikle şantaj boyutu son derece çirkindir. İkincisi eğer dokunulmazlıklar kaldırılır da bu milletvekilleri yargı önüne çıkarılırsa yaşayacağımız gerilimler ve kırılmalar, bizim bırakalım demokratikleşmeyi, bir toplumsal birlikteliği bile sürdürme şansımızı büyük ölçüde zayıflatacak. Evet, çok önemli bir şey. Riske edecek. Peki ben bu noktada bir şey sorabilir miyim? Şimdi dokunulmazlıkların fezlekenin sevk edilmesi ve diyelim ki kaldırıldı. Bu yargı ne anlama geliyor tam teknik olarak? Teknik olarak şu anlama geliyor. Şimdi bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gelecek. Eğer orada dokunulmazlıkların kaldırılmasına karar verilirse genel kurula da gelecek ve orada dokunulmazlıklar kaldırılacak. Kaldırıldıktan sonra bunlar yargı önüne çıkarılacaklar. Bu yargı önüne çıkarıldıklarında tutuklanabilirler de. Tutuklandıklarında şimdi zaten tutuklu milletvekilleri sorunumuz var biliyoruz. Yasama faaliyetlerinden alıkonulacaklar. Ve mahkum edilirlerse ki bu da hızla yapılabilir, milletvekillikleri düşecek. Tıpkı 1994'te o meşhum uğursuz 2 Mart olayında deplilere yapılan gibi bir tablo karşımıza çıkacak. Depli milletvekilleri neler yapıldığını, nasıl yargılandıklarını ve onun sonuçlarının ne olduğunu hatırlıyoruz mu bilmiyorum ama evet. Hani Orhan Doğan'ı meclisten yakasından boynundan tutarak arabaya sokan sivil polis, sakallı sivil polis görüntüsünü Türkiye demokrasi tarihine bir kara sayfa olarak, bir kara leke olarak geçmiş olan o görüntüyü hatırlayalım ve sonra neler olduğunu bilelim. Yani böyle bir gelişmenin Türkiye'de Kürt sorununu çok çok daha kötü bir hale getireceğini, gerilimi arttıracağını, diyalog yollarını tıkayacağını biliyoruz. Peki bunu niye yapıyor diye soruyoruz sürekli olarak. Bu gerilim ve kutuplaştırma politikasından ne umuyor bu hükümet? Türkiye'yi göz göre göre büyük bir felakete daha da yakınlaştıracak böyle bir adımı neden atıyor? Doğrusu rasyonel bir açıklama bulmak kolay değil. Ama sonuçlarını hatırlatmak daha kolay ve bizim açımızdan da bir görev tabii. Evet, peki bir de orada buradan da insanın aklına yani zımnen de olsa bir sıçrama yapıyor. Yani bu başkanlık sistemiyle de bir bağlantısı olabilir mi acaba diye de düşünüyoruz. Şimdi bundan da bahsedebilir miyiz birazcık? Tabii ki, yani Türk usulü başkana süper yetki diye çeşitli gazetelerde veriliyor. Hayır, bunun başkanlık sistemiyle ya da başkanlık hesaplarıyla bir alakası kuruluyor sürekli ama sadece bundan ibaret bir durum söz konusu değil bence. Yani şimdi Başbakan Erdoğan'ın böyle bir başkanlık hevesi olduğu açık. Buna gitmek için bu kadar gerilim yaratmasına gerek yok. Kurulan denklem, hani herkesin ağzındaki denklem şu ya. Ay, milliyetçi oylara oynuyor. MHP'den koparacak işte bilmiyorum ne kadar oyla başkanlığı garanti altına alacak. İyi de 2015'e daha 3 seneye yakın zaman var. Yani başkanlık seçimi 2015'te yapılacak. 2014'te yani eğer hani geçerse, Cumhurbaşkanı değişirse, bu kanun, anayasa değişirse 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimi var. 2014'de de işte aşağı yukarı yani seçimlere kadar galiba 2 yıla yakın zaman var. 2 yıl boyunca bu gerilimlerle ülkeyi sağ salim seçime götürebileceğini mi hesaplıyor? Daha yakın bir zaman kalsa seçimlere ve orada milliyetçi oyları tavlamak için yapılıyor dense anlarım. Ben burada çok daha fazlasını görüyorum. Yani bir başkanlık hesabı ondan fazlası var burada. Bir zihniyet, bir yönetme zihniyeti söz konusu burada. Yani başkan olsa da olmasa da şimdiki haliyle her şeyi yapabilecek insan olma havası çok fazla sarmış başbakanı. Yani tek adam ve çoğunluğa dayanarak her istediğimi yaparım. Sizin de burnunuzu sürterim, diğerine de ayar veririm, diziler üzerine de fikir beyan ederim ve onları da gerekirse kaldırtırım. Ve şimdi, mahkemeye de telkinde bulunabilirim. Tabii. Yani yargıya açıkça da, suç niteliğinde değil mi yargıya? Ya, elbette mı? Anayasada zaten çok açık belirtiliyor. Yani yargıya talimat anlamına gelecek herhangi bir beyanda bulunamaz diye özellikle ya yürütmeden böyle bir telkin gelemez diye. Bu anayasaya aykırı bir davranış, çok açık. Ama zaten bunu çok umursadığı yok başbakanın. Bu bir ayrıca derinlerde yatan bir hukuk zihniyeti, hukuk anlayışı. Yani ben güçlüysem hukuku ihlal ederim. Tuhaf bir şekilde tabii hani Osmanlı'yı savunurken bir dış politika olarak hani eski nüfuz alanlarında, daha doğrusu Osmanlı'nın eski egemenlik alanlarında nüfuz kurma, oralarda lider olma gibi bir vizyon koyduğunu söylüyoruz ya, söylüyorlar. Yani yeni Osmanlıcılık bu. Yoksa yeni Osmanlıcılık Türkiye'de bir monarşi yaratma ve bu monarşiyle diğer eski yerleri işgal etme falan kastedilmiyor herhalde. Herhalde. Şimdi ama öyle bir tablo var ki önümüzde, başbakan gerçekten bir monark olmak istiyor havasında. Çünkü monark hani kuralları koyar, kanuninin de koyduğu kurallar vardı ama o kuralları, o kanunları, varlığını, işleyişini bugünkü çağdaş hukuk devletlerinden ayıran çok temel bir fark var. O da monark kural koyar ama onlara uymak zorunda değil. Yani isterse kendi ihlal eder. Bu kurallar esas itibariyle tebaa içindir, yönetilenler içindir falan. Şimdi anayasadaki hükümleri açıkça ihlal etmekten çekinmiyor. Hukuku da bir haklar sistemi olarak görmediği açık. Çünkü monarşilerde hukuk bir haklar sistemi olarak görülmüyor. Hukuk bir emir ve talimatlar sistemi olarak görülüyor. Ve bu emir ve talimatlar da yönetenlere, iktidara yönelmiyor. Kime yöneliyor? Yönetilenlere. Onları disipline etmek, terbiye etmek için konuyor. Haklar sistemi olarak haline gelmesi hukukun modern dünyayla birliktedir. Modern dünyaya geçişle birliktedir. Hukuk devletiyle birliktedir. Demokrasiyle birliktedir. Biz artık orada otoriteden, hak talep eden yurttaşlar haline gelmiş oluyoruz. Şimdi bunu da bir sağlam sistem içine oturtmadığınız zaman eski işte monark konumunu çağdaş dünyaya da taşımaya çalışmış olursunuz. İlla monark olması gerekmiyor. Bütün otoriter yöneticiler, bütün diktatörler, bütün despotlar aynı yolu izlemişlerdir. Aynı zihniyeti takip etmişlerdir. Şimdi başbakanın son zamanlarda, sadece son birkaç aydaki tavırlarına, çıkışlarına falan bakarsak sadece hukuku takmamakla kalmadığını görürüz. Aynı zamanda etiği de bir kenara bırakmakta hiçbir beis görmüyor. Yani biraz önce verdiğimiz ombudsman örneği. Şimdi burada AKP grubunun, AKP içindeki diğer insanların bundan rahatsız olmasını bekleyebileceğimiz isimlerin de bir itirazının olması gerekiyor ki açlık grevlerinde bu itiraz belli ölçülerde yükseldi. Hani o doğrudan, dolaylı falan Bülent Arınç ve Sadullah Ergin'in temsil ettiği tutumu kastediyorum bunu söylerken. Evet. Ama öte yandan da bu önü alınamayacak bir gidişat halinde de görülüyor. Peki bir de şeyi de mesela bu Pınar Selek davasına da kısaca değinmek istiyorum. Değinelim. Yani çünkü bu da yargı Erkin'in buradaki gene biraz da etki altında olduğu gibi yorumlar da yapıldı. Hem de çokça yapıldı gazetede. Çünkü işte hakimlerin değiştirilmesi, izin alması, bir odada uzun süre toplantı yapmaları falan gibi detayları da Baskın Oran da yazmıştı. Yani burada da bir problem, ciddi bir problem var gibi görünüyor. Yargıda bir problem her zaman var. Şimdi ilginç olan tabii Pınar Seri'ye bu kadar büyük bir kinle odaklanmış olması belli bir çevrenin. Kim bilmiyorum. Bunu da hükümet diye kestirip atmak istemiyorum. Çünkü hani hükümet Pınar Seri'yle herhangi bir ihtilaf içinde değil. Burada başka bir şey var. Burada yargı içinde o devletçi, milliyetçi ruhun bir temsili söz konusu. Yani Pınar Seley'e diş bilediler ve ne olursa olsun seni cezalandıracağız diye ahdettiler. Nitekim Pınar da bunu daha önce söylemişti. Yani kendisine böyle bir ifadenin bir sorguda polis tarafından ya da bilmiyorum cezaevinde şimdi unuttum kullanıldığını söylemişti. Yani ya da ona biri böyle demişti bu yetkililerden, polisler mi artık nereden de unuttum gerçekten. Şey demişti, yani sana takmışlar ve sana ceza verecekler. Şimdi dosya hukuk tarihine geçecek bir ucubelik gerçekten. Yani sayısız çelişki var, farklı raporlar var. Evet, Pınar Seley'in aleyhine olanlar da var ama çok temel bir hukuk kuralı var. O bilirkişi raporları esas alınarak karar verilecek ya. Tabii deliller konusunda da pek çok çelişki var. Çok basit bir kural. Şüphe sanık lehine yorumlanır ve suçluluğun sabit olması bütün şüphelerin kaldırılmasıyla söz konusu olur. Yani ceza hukukunun neredeyse 300 yıllık hatta çok çok eskilere giden bir kuralı diye de anabiliriz bunu. Ama çağdaş dünyada en temel kurallardan, evrensel hukuk kurallarından, evrensel insan hakları garantilerinden biri budur. Şimdi bu davada o kadar çok çelişki ve ispat konusunda o kadar büyük bir zaaf var ki, hayır ben buna rağmen senin suçlu olduğuna kanaat getirdim deyip duruyor Yargıtay. İlk derece mahkemesi direniyor. Hayır diyor, suçlu değil diyor. Yani burada ceza vermeyi vermiyor ilk derece mahkemesi. İki keredir Yargıtay'a gidiyor, Yargıtay'dan dönüyor. Evet. Yargıtay ısrarla müebbet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istiyor. Bu burada bir kin, bir intikam sahiki aramak doğrusu temelsiz değil. Yani Pınar Seley'e yönelmiş. Ama onun şahsında başka bir hedefe de kilitlenmiş bir kin ve intikam dürtüsü olduğunu seziyorum ben. Peki son ikinci defa döndükten sonra bu sefer mahkeme pek hukuk tarihinde pek görülmemiş, hatta belki de hiç rastlanmamış bir şeyle kendi kararının aleyhine bir... Yok, o şöyle diyelim, yani kendisi döndükten sonra ısrar etmek zorunda değil. Değil. Uyabilir. Evet. Uyabilir. Bu mecburiyet karşısında uymadır veya henüz o aşamada değildi. Direnebilirdi bu mahkeme. Mahkemenin bileşimi değişmişse, mesela 3 hakimden ikisi değişmiş ve bunlar direnmenin gerekmediği kanaatine varmışlarsa direnmeyebilirlerdi. Şimdi yalnız asıl direnme kararının mimarı olan hakim hasta, raporlu, biliyoruz bunu. Kendisi de açıklama yaptı ve kendisinin olmadığı zamanda mahkeme direnme kararından vazgeçtiğini belirtti. O kararı aldı. Şimdi kendisi ama bu iş bitmiş değil, daha dosya gitmedi, dosya mahkemede duruyor. Ben geldiğimde tekrar bakacağım ve bu kararı değiştirebiliriz gibi bir açıklama yapmıştı. Ha, yani düşünsenize, evet. Evet, bu kadar karmaşık bir yani hakim açıkça çıkıp bunları söyleyebiliyor, o kararı veren hakim, ve ortada bu kadar büyük tuhaflıklar var. Söz konusu olan ise Pınar Seley'in ömrü. hayatı. Evet, beraatle müebbet, ağırlaştırılmış müebbet arasında gidip gelen bir sanılacak, yani olacak gibi insanın yorumlamakta çok zorluk çektiği bir şey. Peki ben bir, tamamen ilgisiz gibi görünebilir ama bir dün Radikal Gazetesi'nde birinci sayfadan çıkan bir şey vardı. O konuda da bir fikrini sormak istiyorum. Yani kamuoyu dışarıdan denetleme yetkisine sahip tek bağımsız kurum olan Sayıştay hazırladığı 132 raporu son yasal gün olan 13 Eylül'e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermedi diye de bir Hacer Boyacıoğlu imzalı özel bir haber vardı. Pek evet. Üstünde duramadık dün. Bu nerede evet. Bu raporlar diye soruyordu. Çok ilgi çekici ve endişe verici bir durum değil mi bu da? Gerçekten çok endişe verici. Yani hani çözülme çöküş diyebileceğimiz bir durum ama gerekçesi de tuhaf. Çünkü Sayıştay'dan yapılan açıklamada deniyor ki işte bu yeni kanun dolayısıyla henüz tam uyum sağlayamadığımızdan çalışmalarımız aksadı. Henüz şimdi, tamamlanamadı gibi evet, tarihinde evet. İlk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde. Böyle bir gerekçe olamaz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi adına hesap yapma, yani kamu harcamalarını, kamu bütçesinin işleyişini denetleme görevinin ne kadar önemli olduğunu belirtmeye bile gerek yok. Neden? Ya demokrasinin temeli bu aslında. Temeli bu, başka bir şey. Yani buradan hesap çıktı demokrasi. Yani hani Britanya topraklarında falan ilk büyük çatışmalar kamunun ya da toplumun benim vergilerimi nasıl harcadığını kontrol etmek istiyorum, keyfi yapamasın bunu diye ortaya çıkmıştır. Ve parlamento dediğimiz kurum, onunla birlikte demokratik mekanizmalar bu çatışma üzerinden şekillenmiştir. Şimdi bizde kamuoyu denetlemekle görevli bir kurum, son derece önemli, Sayıştay. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapıyor ve raporlar tamamlanmadı ve yıl sonu geliyor. Yıl sonu geliyor ne demek? Yeni bütçe yapılacak, yeni bütçe görüşmeleri başlıyor yakında. Biz kimin ne harcadığını, harcamaların yerinde olup olmadığını, neyin eksik, neyin hatalı, neyin düzgün olduğunu bilmiyoruz ve yeni bir bütçe sürecine giriyoruz. Bu gerçekten skandal. Evet, yani 2011 yılı tümüyle denetim dışı kalmış oluyor ki bu demokraside artık herhangi bir izahı da olamayacak gibi görünüyor. Deniz Zeyrek de zaten böyle bir analiz yapmıştı. Yok, gerçekten bir izahı yok. Sadece hani büyük bir şaşkınlıkla ağzımızı açıp gözlerimizi açıp böyle faltaşı gibi bakıyoruz yani şaşkınlık. Dediğim bu. Yani daha nereye kadar varacak bu skandallar, bu çürümüşlük, bu çözülme? Hani bunu biz çok konuştuk. Çözülme, çürüme. Evet. Kurumlarda hele hele çok kritik kurumlarda yaşanırsa toplumu bir arada tutan bağların giderek zayıflaması neredeyse kaçınılmaz. Yani bunu söyleyelim. Ve bu da bizim hiç istemediğimiz bir durum. Bence felaket tellallığı yapmayalım ama felaketimiz olur bu çözülme böyle devam ederse. Evet, öyle görünüyor. Yani şeye de girecektik, artık süre de kalmadı. Belki de zaten daha... Hangisi? Bu öğrencilere kılık kıyafet meselesini... Onu da önümüzdeki günlerde konuşalım bakalım. Evet. Orada da çünkü bir şey var. Tabii ben hani okullarda kılık kıyafet... sınırlamalarına veya tek tip kıyafet giyilmesine taraftar değilim. Evet. Bunu söyleyeyim. Okullarda serbestliğe taraftarım. Bu vesileyle eğer başörtüsü de serbest kalıyorsa, asıl amaçlarının bu olduğunu biliyoruz. Burada bir itirazım yok. Benim yani burada hani başörtüsü meselesinin Türkiye'de bir şekilde özgürlükçü yönde çözülmesi gerekiyor. Artık başörtüsünü bir öcü haline getirmenin, ondan korkmanın bir anlamı yok. Hatta tam tersi, siyasal çelişkilerin, daha derin çatışmaların üstünü örten bir tartışma haline geliyor. Serbestlik iyidir. Evet, peki. İyi konuşalım. çok hızlı değişen bir gündemde böyle bir ortaya karışık yaptık. İyi bence oldu çok böyle. İyi oldu. Bence de iyi oldu. Artık doğru mu baktık, yanlış mı söyledik bilemiyoruz ama konuştuk sonuçta işte. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We've lost our good old mama and must have whiskey, oh, you know why. Die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Evet, Alabama Song, Kurt Weill, Bertolt Brecht 3 kuruşluk operadan çok tanınan şarkıyı bu sefer dün Lotelenya'dan dinlemiştik. Bugün de Maria Faranduri'den dinleyelim. Dinleyelim dedik. Maria Faranduri de 1947'de 28 Kasım'da Atina'da doğmuş. Bugün 65 yaşını idrak etmekte olan çok önemli bir şarkıcısı ve askeri junta döneminde de 7 yıl boyunca Yunanistan'ı inleten askeri junta döneminde faşist junta bayağı bütün Avrupa'da junta aleyhinde aktif olarak Mikis Theodorakis'le birlikte konserler, gösterilere katılan çok aktivist de yönü olan demokrat bir sanatçı. Ona da bir günaydın daha dedik bu Alabama son yorumuyla. Şimdi Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 9.40 tam. Ve elimizde kalan bazı haberlere de devam edelim. Önemlilerden biri de şeydi. Bu Türk usulü başkana süper yetki diye adlandırılan. Evet, Türk usulü başkana süper yetki diye adlandırılıyor. İspanya'da Başbakan Erdoğan Mariana Rajoy'la, doğru söylemişim. Rajoy. Mariana Rajoy'la ortak basın toplantısı yapan Erdoğan'dan bazı mesajlar gelmişti. Şu şekilde konuşmuştu Başbakan Erdoğan. Şu anda Türkiye'nin başbakanıyım ama yarın başka yerde görevim olur demiş. Bu başka yerde olması düşünülen görevlerden bir tanesi de bu Türk usulü başkanlık sistemiyle gelen başkanlık vaziyeti. Yarın başka yani yerde olabilirim derken tabii bunu somut anlamıyla söylüyor, yoksa şey değil, değil mi? Her an her yerde farklı kim formlarla karşımızda olabilir anlamına değil bu. Duvar güzel geçen durum. Gibi evet. Mersel Eğmen'in duvar geçeni gibi bir durum değil yani. Sanmıyorum, bir yere bir referans yapması lazımdı. Ben bu referansı bu Türk usulü başkanlık sisteminde görmeden aktardım. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi başkanlık sistemiyle ilgili önerilerini de meclis başkanlığına sunmuş. AK Parti yürütme bölümünün önerilerini Türk usulü başkan modelinin yetkilerini de ortaya çıkardığından bahsediyor. Rıfat Başarı'nın Radikal Gazetesi'ndeki haberine göre bunlarla alakalı ilginç detaylar var. Başkanlık için 40 yaş sınırı geliyormuş. Bunda bir sorun yok. Genelkurmay Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanıyormuş. Bunda da bir sorun yok. Başbakana süper yetki geliyormuş. İstiyorsanız ha. Biraz açalım bunu. Evet, buraya bakalım şimdi o zaman. Yani çok uzmanlık alanımız değil bir kere. Zaten Mithat'la da süremizi bitirdik. Mithat Sancar'ın anayasa hukukçusu olarak onu çok daha etraflıca bildiği konular, ama tekrar NASUS'a dönülecektir. Evet. Biz sadece detaylara aktarıcı şöyle bir yapalım, evet, aktarma işini yapalım. Meclis seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek. Bu yetkilerden ilki bakanları atamak ve görevlerine son vermek. Başkanlık kararnamesi yani çıkarmak. O zaman artık parlamento tamamen çıkıyor. Tek bir insan, sen bakan olacaksın, sen kültür bakanısın diye. Benim mesela Açık Radyo'daki çalışma tarzıma çok uygun bu. Mesela Mert'i teknik adamlıktan alıp Açık Radyo korosunun başına getiriyorum. Evet, aynen o şekilde gerçekleşecek olan bir düzenden bahsediliyor. Başkanlık kararnamesi çıkarmak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başkomutanlığı temsil etmek. Onda da bir sorun yok. Evet. Kamu yöneticilerini atamak ve görevlerine son vermek. Kamu yöneticileri derken biraz da açmak gerekiyor galiba bu konuda. Evet, yani bütün vali, belediye başkanı yok. Belediye evet. Başkanları olmaz değil mi? Evet, orada bir ufak sorun çıkabilir. Sıkı yönetim, olağanüstü hal ilan etmek ve sıkı yönetim veya olağanüstü hal kararnamesi çıkarmak. Güzel. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya bunu kaldırmak. Bunu da geçelim, çünkü bu zaten mevcut olan Cumhurbaşkanlığında da şimdiki haliyle de süper başkanlık olmadan da olan şeyler bunlar, ama mesela sıkı yönetim ve olağanüstü hali ben uygun gördüm. Artık memleketin 1/3'ünü sonradan tamamına yaymak üzere olağanüstü hal ilan ediyorum derse oluyor. Oluyor evet. Mi? Böyle bir sonuç çıkarılabiliyor bu durumdan. Ve yüksek öğretim kurulu üyelerinin yarısını seçmek, üniversite rektörlerini seçmek. Yani yüksek öğretim kurulu dediği YÖK değil YÖK, mi? Evet. Peki YÖK'ü zaten her gelen bütün hükümetler kaldıracağını söylüyor. Kaldıracağını söyler otomatik olarak. Şimdi Yüksek Öğretim Kurulu yerleştiği gibi daha da şeyin içinde, üniversitelerin içinde ayrı bir küçük mini YÖK'ler böyle bir yönetime de geçileceği, yani çeşitli üniversitelerde bu konu üzerinde çalışan arkadaşlarım, mesela Kemal Kirişçi profesör de bu şekilde Boğaziçi'nde bize söylemişti. Geçenlerde konuştuğumuzda, birkaç ay önce konuştuğumuzda. Fakat durum şöyle, yani YÖK kaldığı gibi YÖK'ün üyelerinin de yarısını ve üniversite rektörlerinin tamamını seçiyor, öyle mi? Evet. Niye yarısını? Çünkü yarısını seçmesinin sebebi, Anayasa Mahkemesi üyelerinin de yarısını, Danıştay üyelerinin yarısını, Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcısını ve hakimler, savcılar, Yüksek Kurulu üyelerinin yarısını seçtiğini ötürü. Yarım devam ediyor yine. Niye yarısını? Niye tamamı değil? Yarısını seçtikten sonra çoklu, çok sesliye de hitap ettiğini düşünüyordur muhtemelen bu kararnameyle beraber. Ya da bu öneriyle beraber, da, pardon. Ya da bir Türk atasözünü, ecdadımızdan gelen bir Türk atasözünü hatırlatalım. Sen tamamla yarısını, yarım elma gönül alma. Evet. Evet, olabilir. Durum bu merkezde yani. Evet, bu yarımlar devam ediyor. Ben ama itirazım var. Neden? Ben tamamının seçilmesinden yani. Tamamının başkanlık sistemi tarafından, belirlenen kişi tarafından seçilmesinden yanasınız. Neden? İşler yavaş yürü diye mi? Yoksa... O da olabilir. Ayrıca da yani bu gönül almaya da o kadar lüzum yok. Hmm. Tam elma istiyorum. Tam elma. Olabilir ama başkana kararname ve yönetmelik çıkarma yetkisinin de verilmesi öngörülmüş. Elbette. Elbette. Bu da sonuncusuydu. Güzelmiş başkanlık kararnamesi. Peki bu şeyde, şimdi önümüzdeki günlerde, zaten önümüzdeki yıllarda diyeyim, artık bilimsel olarak kesinlikle ortaya konmuş olduğu gibi, dünyanın bütün bilim dünyasının bütün kuruluşlarından hemen hemen oy birliğiyle üzerine gelen şey şu: müthiş sıcaklıklar artıyor, denizler yükseliyor, fırtınalar, seller, yangınlar, onlara karşı da tedbir almak için bugüne kadar yapılamayan şeyleri yapmak üzere bir süper başkana çok ihtiyacımız var herhalde. Mesela şöyle de olabilir. Orman yangını mı oluyor oradan? Sol mu, sağ kol mu ileri gidiyor? Ben soldan yanayım. Evet, uçarken solda gider. Süper başkan ve göğsünde de SB yazıyor, değil mi? Evet. Sadece S değil. Süper başkanın sesi mesela ormanların üzerinden uçup yangınları şey yapıp, yükselen denizlerin üzerinden uçarken de yükselen denizleri bastıracak bir süper başkana ihtiyacımız olacak kesin. Evet, süper başkana ihtiyacımız var. Aslında elimizde olan başkanların da halk içinde süper işler yapan başkanların da görevlerinden alınmaması gibi bir durumlar da söz konusu. Şundan bahsediyorum, lafı fazla yuvarlamayayım. Suyu 10 metre küpe kadar ücretsiz yaptığı için yargılanan ve beraat eden İzmir'in Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven, başka bir davada 8 yıl 4 aylık hapis cezasının onanmasının ardından başkanlık görevinden düşürülmüş. Bir saat önce gelen bir haber. Bu yeni, son dakika, evet, haberi. Son dakika haberi. Özgüven'in yerine geçecek kişi konusunda başkan vekili Yusuf Altıparmak'ın adı ön plana çıkmaktaymış. Bu düşürülmesine sebep olan, gerekçe olan dava hangisiymiş? Bilgi var mı? O haber bu haberin içerisinde geçmiyor. Tam detaylarından da emin olmadığım için şimdi vermeyeyim onu. Hapis cezasının ardından İsveç'e giden, cezasının onanması üzerine başkanlık görevi düşen Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven'in yerine kimin geçeceği arayışı sürüyormuş şu anda. Özgüven ailesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin ve Başkan Vekili Yusuf Altıparmak'ı destekliyormuş. Bu tip detaylar var. Cuma günü bekleniyor diyor haberin içerisinde. Dikili Belediye Meclisi Cuma günü yeni başkanını seçecekmiş. Bu tip olaylar yaşanmaktaymış. Bu da yeni düşen bir haberdi. Yani ister sağ kolunuzu kaldırın, ister sol kolunuzu kaldırın, başka bir kol sizi hemen alaşağı edebiliyor galiba. Bu da Dikili'de Belediye Başkanı Osman Özgüven'in davasında en net bir şekilde görülmüş oldu. Evet, peki. Yani söyleyecek fazla bir lafım yok. Peki dememe bakma. Avrupa'ya kısaca geçersek, Avrupa'dan de Brüksel'de büyük protestolar, yüksek kotaları ve düşük fiyatları şey yapan Mandra çalışanlarının, işçilerinin ciddi bir mücadelesine tanık olmuşuz Brüksel sokaklarında. Gözlerime inanamadım aslında. Russia TV'den gördüğümüz videoda bayağı hoşnut değiller ve ciddi gösteri yapmışlar. Traktörlerle bir kere tıkamışlar. Bilumun bütün hepsi bir örnek traktörleri dizmişler. 2500'ün üzerinde çiftçi. Ondan sonra da daha da acayip olan şey sıkılmış. Su yerine sıvı sıkılmış ama basınçlı sıvı çiftçilerin sıktığı bir sıvı bu polislerin üzerine. Tahmin edin mi? Söylemediniz galiba. Evet. Sıvı sıktıklarına göre su sıkmıyorlardır muhtemelen. Gaz da sıkmıyorlar. Gaz da sıkmıyorlardır. Çiftçi ne sıkabilir? Bal o kadar süt. Şey olmaz. Süt. Evet. Süt sıkmışlar. Ortalık ve mesela böyle ayağa basıp tam yağlı da olduğu da anlaşılıyor. Ayağına basıp kayan ve yere düşen polisler de görüyoruz. Bembeyaz olmuşlar zaten. Beyaz Robocop manzaraları var. Hakikaten inanılmaz manzara. Evet, haberin detaylarını şimdi buldum. Yeşilgazete.org sitesinde bu haberin detayları var. İki gün düzenlenen bir protestoymuş. Yaklaşık biraz önce de bahsettiğim gibi 2500'ün üzerinde çiftçi gelmiş buraya. Ve Lüksemburg meydanına Belçika basınına göre 15 bin litre süt dökülmüş. Ve Avrupa Parlamentosu'na da süt sıkılmış yangın hortumlarıyla beraber. Evet. Avrupa Süt Kurulu mevcut kotaların küçük çiftçilere zarar etmesine yol açtığını söyleyerek pazara etkin düzenlemeler getirilmesini istediklerini dile getirmiş. Ve yapılan açıklamada da tüm Avrupa'dan bu kadar meslektaşımızın protesto için gelmesi, toplumun ihtiyacını karşılayan kırsal tarımın geleceğinin onlar için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor demiş Başkan Romuald Schaffhaber. Bu gelecek yalnızca bir Avrupa denetim kurumu aracılığıyla esnek bir arz ve yönetim ile sağlanabilir demiş. Daha umutlu bir gelecekten bahsediyor kendisi. Genel olarak da Avrupa Birliği'ndeki süt durumu da şu şekilde maddi açıdan ilerlemek demiş. 1 litre sütün üretim maliyeti 0.40 euroymuş. Toptan satış fiyatı ise 0.26 euro olarak açıklanmış. Dünyanın en büyük süt üreticisi olan Avrupa Birliği bütçesinin %40'ından fazlasını süt üreticilerini de kapsayan çiftçilere mali destek için harcıyormuş. Böyle bir durum da varmış. Bu da yavaş yavaş kesilmek isteniyormuş. Evet, bu mali destek meselesi de tabii çok ayrı bir konu. Yani toprak sahiplerine, büyük toprak sahiplerine, yani dünyanın zaten Avrupa'nın en zengin kesimini oluşturan insanlarına bir de zengin oldukları için daha da sübvansiyon verilmesi gibi CAP diye kısaltılan Common Agricultural Policy dedikleri ortak tarım politikaları kadar insanın anlamakta güçlük çektiği bir şey daha çok zor olabilir. Yani ben kavramak için günlerimi, gecelerimi falan verdim ve tam kavrayamadım mantığını. Bir de ne kadar çok toprağın varsa geniş, o kadar çok para alıyorsun ve onları korumak için üstelik. Üstüne de tarım da yaptırtmıyorsun. Hiçbir şey yaptırtmamak karşılığında para alıyorsun. Sadece toprakları korumak için. Evet. Oraya üstelik de orman falan ekmemen gerekiyor. Böyle de bir şey var. Mesela İngiltere'de böyle kurallar var. Britanya'da. Ve böylece erozyona da uğruyor. Mesela son sellerde Worcestershire'de falan görülen tepe, şeydeki böyle tepelerde bitki çiftçi denilen işte o insanlara acımakla beraber insan şeyi de merakla düşünüyor yani. Oraya ağaçları söktükleri için çalı çırpıyı filan hayvanlar otlasın bilmem ne diye ve hayvan koyun gezdirdikleri için orada hiçbir şey tutmuyor ve su da hızla akıp gidiyor ve büyük bir erozyona ve sel felaketine yol açıyor. Böyle de durumlar var. Evet, yani şurada bu haber üzerinden şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani dünyanın en büyük üreticisi, süt üreticisi Avrupa Birliği ve görüldüğü üzere de bu hani meclise süt sıkmaktan tutun da inekleri oraya getirip inekleri üzerinden yola süt sıkmak gibi durumlar söz konusuydu. Ürettiklerinden, tükettiklerinden daha fazla süt üretiliyor. Ve bu sübvansiyonlar tarafından da destekleniyor. Peki bunun çözümü nasıl olabilir? Ben haberi okuduğum zaman, ilk gördüğüm zaman bunu düşündüm. Yani sübvansiyonları kesmekle işe başlayabiliriz. İşte Belçika'da sizin gibi düşünüyor. Brüksel kota uygulamasını 2015 yılında kaldırmayı planlıyormuş. Avrupa Birliği'nin de yıllık yaklaşık 130 milyon ton civarında olan kotası birliğin tüketim ihtiyacının da oldukça üstünde olduğu belirtiliyormuş. Bu oldukça absürt görünen bu duruma bir son verilmesi gerekebilir herhalde. Ama bu bunun detaylarına devam ayrıca edecektir galiba. Yani daha fazla süte bulanması söz konusu olabilir meydanların. Bol sütlü bir haberdi bu da. Son olarak da şeyden de bahsedebiliriz. Çin'de de devasa bir hidrolik kırma denilen kaya gazı ya da petrol gazı çıkarılma operasyonlarına girişiliyormuş ve yerel bütün bölgedeki sular ve uluslararası iklim sonuçları bakımından büyük bir endişe yaratıyormuş. Bu da tam Mother Jones dergisinden Guardian almış. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılandan bir farkı var mı peki Çin'in yaptığının? Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığından da kısaca bahsetmek gerekirse. Tabii canım, o yani hiçbir farkı yok fakat model o zaten. Amerika'nın modelini alıyorlar. Ve gelecek modeli de buydu. Enerji Ajansı'nın, Uluslararası Enerji Ajansı'nın yaptığı yayınladığı son rapora göre Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji geleceği bu fracking denilen gaz çıkarma işlemi üzerine. Evet, dünyanın sonunu da en hızla getirecek olayın bu olduğunu da söyleyebiliriz. Suudi Arabistan'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'ı da sollayıp bütün dünya ülkelerini sollayıp bir numaralı petrol ağası oluyor dünyanın. Ve bu iş zaten yerin altında bırakılması gereken miktarın tam 5 katını çıkartmayı planlayan şirketlerle beraber işi bitiriyoruz. İşi bitiriyorlar diye bakıyorduk. Çin'de kıskanmış galiba Amerika Birleşik Devletleri'nin durumu. Ve geri kalmamış. Ve bu Kaixin diye nasıl okunduğunu tam bilmiyorum ama bağımsız bir dergide yapılan bir araştırma sonuçları Çin'de şey değişikliği de oldu ya, yönetim değişikliği evet. De oldu Çin Komünist Partisi'nde ve bütün ülkenin yöneticilerinde bu endüstriyi fracking denen yani horizontal olarak yatay olarak çatlatarak kayaları aralarına enjekte ettikleri basınçlı kimyasallarla beraber her şeyi mahvedecek ama endüstriyi zenginleştirecek sektörü bir işe giriştiği açıklanmış. Çin'in de hükümet şeyi arasında 2015'e kadar doğalgaz yeraltı shale denilen şist kayalarının arasından çıkarılacakmış. 6,5 milyar metreküplük bir şeyden bahsediliyor. Ve rezervleri de hesaplanmış. Bu şimdi 2015'e kadar 6,5 milyar metreküp. Aslında bütün rezervler kullanılırsa 25 trilyon. Tekrar ediyorum. Milyar değil, milyon değil, milyar değil, trilyon, 25 trilyon metreküp. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin şeyine eşit çıkıyormuş böylece. Neyine? Rezervlerine eşit. Böylece 1 ve 2 numara Amerika ve Çin oluyor ve dünyanın sonunu da bir hayli hızlı bir şekilde getirmeleri imkanı da görülüyor. Jia Li'nin Mother Jones'da yazdığı bir makaleden okuduk. Evet, biliyorsunuz bu fracking denilen kaya gazı çıkarma işlemi sırasında ufak depremler de yaşanıyor. Çin'in bu konudaki sicil de zaten kabarıktı. Hatırlarsanız 2008'de Sichuan eyaletinde bir deprem meydana gelmişti ve 80 binden fazla insan ölmüştü. Bu depremin de dünyada insan eliyle çıkarılan ilk deprem olduğundan bahsedilmekteydi. Bu baraj inşaatı, dünyanın en büyük baraj inşaatı, 3 büyük baraj inşaatı sırasında meydana gelen patlamalarla nasıl bir sarsıntılar meydana geldi söylenmekteydi. 3 Boğaz Barajı değil mi? Evet, 3 Boğaz Barajı'ndan bahsediliyordu. Bu yeni fracking salgınıyla beraber de bu tip depremlerden zaten sicili kabarık olan Çin'in ne yapacağını hiç düşünmek bile istemiyorum ki bu henüz hem tıbbi olarak insan sağlığına etkisi olarak hem de yeryüzüne etkisi olarak ne gibi etkilerde bulunduğu kanıtlanmamış, bilinmeyen bir enerji üretimi yolundan bahsediyoruz. Bu yani Amerika'da da çok ilk örneklerinden de bu fracking çatlatma patlatma örneklerinden de görüldüğü gibi yeraltı suları çok ciddi bir şekilde zehirleniyor. Çünkü önlemenin imkanı yok yani bir kere o basınçlı kimyasalı bastığınız zaman yeraltı akifer denen yeraltı su kaynaklarına karışmaması imkansız görülüyor. Bu çok önemli bir sorun yaratacak. Çin'de de onu yaratacağı söyleniyor. Çin'in de zaten çok ciddi su, temiz su erişilebilir, temiz su içmek için ve kullanmak için su sıkıntısı var. Çin'in büyük bir su sıkıntısı var. Uzmanlara göre ülkenin yeraltı su kaynaklarının 10 ile 20 yıl içinde tükenebileceği riski evet, varmış. Ona karşılık işte onları 10 ile 20 yıl değil, çok daha kısa sürede mahvetmeye yönelik bir şey olacağından da bahsediliyor. Jia Li'nin bu Mother Jones dergisinde online'da çıkmış makalesinden bu sonuçlar çıkıyor. Evet, Çin sadece şeyle alakalı değil aslında, vaktimizde geçtik ama bu Çin'in su kullanımı sadece fracking sistemiyle değil düzensiz ve bilinçsiz tüketimle de alakalı. Tabii, olan ama şimdi var. Bu katmerleyecek işte. Evet. Yani şöyle deniyor, Kopenhag'da yaşayan birisinin iki katı daha fazla su tüketiyormuş Pekin'de yaşayan bir kişi. Zaten fracking denen metot su harcama konusunda benzersiz bir problem yaratıyor. Ama ben katiyen Çinlilerle beraber dertlenmeyeceğim. Ben Britanya ahalisiyle, İngiltere, Galler ve İskoçya'daki ahaliyle Noel alışverişinin nasıl şimdi patates ve işte Brüksel lahanası bitmiş olmuyormuş. Onu nereden getireceğiz? Onun sıkıntısındayım. Neden olmuyormuş peki? Sellerden. Sellerden. Sellerden bir de hem sellerden hem kuraklıktan. Hem fazla yağıştan hem de az yağıştan kaynaklanan. Yani iklim değişikliğinden kaynaklanan. Evet, Adana'nın çatlamasına az kalmış ortadan ikiye. Böyle olmuş. Süpermarketler mecbur kalabiliriz bazı şeyleri geleneksel Noel yemeği için. Özellikle patates ve Brüksel lahanalarını ithal etmek zorunda kalabiliriz. Kusura bakmayın demişler. Biraz daha pahalıya gelebilecek Noel yemekleri. Ama onlarla dertlenerek kapatmayı düşünüyorum. Ve şimdi bitiriyoruz artık. Randy Newman. Onun 1943'te bugün doğmuştu. Amerikalı şarkıcı, besteci, aranjör ve aynı zamanda piyanist de ve çok böyle satirik, bayağı ciddi dalga geçen şarkıları var. Pek çok film müziğine de imza atmıştı. Onun en güzellerinden birini şimdi size çalmaya çalışacağız. Political Science adını taşıyor, yani siyaset bilimi. Ve bayağı işte Amerika'ya karşı dünya ne kadar nankör, ondan şikayet ediyor. Amerika'nın dış politikasını anlamıyor halklar bizi. Sonunda cezalandırabiliriz. Hadi büyük şeyi kafalarına yollayalım diye bitiyor şarkı. Ne olduğunu tam söylememiş. Büyük bomba olabilir. Artık o yorumu dinleyicilere, evet, ve siz değerli arkadaşlarıma bırakıyorum. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. No one likes us. I don't know why. We may not be perfect, but heaven knows we try. But all around, even our old friends put us down. Let's drop the big one and see what happens. We give them money, but are they grateful? No, they're spiteful and they're hateful. They don't respect us, so let's surprise them. We'll drop the big one and pulverize them. Asia's crowded, Europe's too old, Africa's far too hot and Canada's too cold, and South America stole our name. Let's drop the big one, there'll be no one left to blame us. We'll save Australia, don't wanna hurt no kangaroo. We're building all American park there, they got surfing too. Boom goes London, boom Paris, more room for you and more room for me. In every city the whole world round will just be another American town. Oh how peaceful it will be, we'll set everybody free. Wear a Japanese kimono, baby, to be Italian shoes for me. They all hate us anyhow, so let's drop the big one now. Let's drop the